I poranna lista obucności Bombaj, tam pan Michał, którego w nowym tygodniu witają tropiki. Takich skoków temperatury nie pamiętają nawet najstarsi zaklinacze wężów. W zeszłym tygodniu było 11 w nocy. Pani Mirka, słuchaczka, która przedstawia się po prostu pani Mirka, w Sandomierzu minus 4 stopnie i opadów brak. Słychać nas także w Christchurch w Nowej Zelandii. To kolejny mail od pani Izabeli, która nas słucha właśnie tam. Ja i moi sąsiedzi słuchają nas teraz. Słuchają trójki głośno. O tak, pisze pani Izabela. Bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu. budzik@polskiradio.pl, SMS 71335, 17 minut po godzinie 5. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Wysyłam Kosmiczne energie i Ralf Kamiński. Kosmiczne energie poleciały właśnie i do pani Izabeli, do Nowej Zelandii, i do pana Wojtka, do Sulejówka, i do wszystkich słuchaczy, którzy spędzają z nami ten poranek w Trójce. Good Lord, woman in the creek, don't rise. Kalendarium. Dziś urodziny obchodzi Michał Baryshnikov, rosyjski tancerz, choreograf oraz aktor filmowy i teatralny. Występował z największymi zespołami baletowymi Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec i Australii. Podczas tournée w Kanadzie w 1974 roku Baryshnikov poprosił władze Stanów Zjednoczonych o azyl polityczny. Od 1975 roku jest więc obywatelem USA, a od kwietnia 2017 roku również obywatelem Łotwy. Dziś urodziny obchodzi także aktorka Barbara Bursztynowicz. Dziś 37. rocznica śmierci aktora Louis de Funès. Dziś 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie. Uwolniono około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów, w tym ponad 500 dzieci. 27 stycznia, zatem to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony rezolucją ONZ w 2005 roku. Sukienka. niebieska, lilka, lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Relikur z brązowej wełny, relikur z brązowej wełny, w kieszeni ma, w kieszeni. Wybiła 5:30 i to czas na pogodę. W ciągu dnia czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Miejscami opady deszczu lub mrzawki na północnym wschodzie oraz w Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano gdzieniegdzie opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Na obszarach podgórskich od -1 do 1. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Thank you. to stone. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do godziny szóstej. Niestety to koniec Australian Open dla Igi Świątek. Budzikowe kalendarium muzyczne. 76 lat temu urodził się Nick Mason, perkusista i współzałożyciel grupy Pink Floyd. Jest jedynym członkiem Pink Floyd, występującym z nim przez wszystkie lata istnienia zespołu. W swym solowym dorobku ma dwa albumy. Dziś 52 urodziny obchodzi Mike Patton, wokalista zespołu Faith No More, a 15 lat temu Paweł Berger, klawiszowiec zespołu Jam, zginął w wypadku samochodowym. Stop.

Za 10:06 mówimy dzień dobry Korneliuszowi Pacudzie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Notki z Rodeo, czyli Sweethearts of the Rodeo, czyli dwie siostry Janice Gill i Kirsten Arnold w 1996 roku jeszcze nosiły takie właśnie nazwiska. Potem niestety te Pretty Words, o których śpiewały, i to była kompozycja Vince'a Gilla i Donna Schlitza, Vince'a Gilla, męża przecież Janice, później te piękne słówka okazały się Beautiful Lies, czyli pięknymi kłamstwami. To już jest kompozycja Johna Leventhala i Jima Lauderdale'a. To są artyści spoza kręgu muzyki country, ale potem jednak odnaleźli się, mimo tego, że mieszkali w Nowym Jorku, w muzyce country. A dziewczyny wróciły do nazwiska taty, czyli po prostu The Oliver Sisters. Czy śpiewają nadal? Nie jestem pewien. Trochę czasu jednak minęło od ich wizyty w Mrągowie. Sweethearts of the Rodeo, 96 rok. Sweetest dreams I ever heard, how I hung on every word, when you told me we would always be together. On the earth down below, there were things I didn't know, when I made all my plans for forever. Beautiful, beautiful, beautiful lies, so sweet to hear, but the truth's in your eyes. It was so easy to be hypnotized, but they were love, beautiful. scenes that I replay, that I watch on the walls of my room. Now it's lonely and late, there's a fool who still waits for the rose that never will bloom. Polskieradio.pl /trójka, tam wszystkie informacje odnośnie dzisiejszej playlisty. Maciej Załęcki, Ola Budka, dziękujemy za dziś. Do usłyszenia jak zwykle w poniedziałek od godziny 4 do 6. Miłego dnia. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia.